Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı diye başlarken tabii ki bu programımızın sonuna geldiğini ifade etmek için söylüyoruz. Bugünkü programımızı yapımcılarımız Soner Emre ve Arzu Yortu, yapım yardımcısı Ayşegül Anık hazırladı, teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı, sunucunuz ben Mustafa Çakmak. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyelim ve yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdi de kulaklarınızı Ferdi Tayfur'a açalım. Mor Güller. Hoşçakalın efendim.